الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے اسماء کو دیکھیں گے. اخوا اکم خواہشات تمہاری. ہوا سے ہے ہا واو یا. اسی سے جہنم کا نام حاویہ بھی ہے کہ جہاں خواہشوں کی پیروی کرنے والے لوگ رکھے جائیں گے. المحتدین ہدایت پانے والے. المحتد کی جمع ہے اسم معرفہ. ہا دالیا اس کا روٹ ہے. بیجینتن ایک روشن دلیل اسم نکرہ. با یا نون اس کا روٹ ہے. الفاصلین بہترین فیصلہ کرنے والے. الفاصل کی جمع ہے. فا سواد لام اس کا روٹ ہے. اسی سے پھر اردو میں ہم لفظ فیصلہ بولتے ہیں. فصل کہتے ہیں جدا کرنا, تو فیصلہ کرنے والا حق کو باطل سے جدا کر دیتا ہے. مفاتیح الغیب کنجیاں غیب کی, چابیاں غیب کی. مفاتح کا لفظ فتح سے ہے فتح. مفتاحن کی یہ جمع ہے, چابی کو کہتے ہیں. اور الغیب تو آپ جانتے ہی ہیں, نیا لفظ نہیں ہے. ورقتن پتہ لیف. واو را قاف اس کا روٹ ہے. اس کی جمع اوراق ہوتی ہے. اردو میں کاغذ کو بھی ورق کہتے ہیں کیونکہ یہ بھی تھن ہوتا ہے. اصل میں پتے میں اور پیپر میں جو سملیرٹی وہ تھننس کی ہے, بہت باریک سی ایک چیز ہوتی ہے. حبتن دانہ. ہا با با اس کا روٹ ہے. حب سے ہے یہ لفظ. محبت اور دانے میں کیا مماثلت ہے کہ دونوں چھپی بھی ہوتی ہیں. دانہ زمین میں جاتا ہے تو چھپ جاتا ہے, محبت دل میں آتی ہے تو چھپ جاتی ہے. دانہ اگتا ہے درخت یا پودے کی صورت میں, اور محبت اگتی ہے اظہار کی صورت میں, عمل کی صورت میں. کتاب مبین روشن کتاب. یہاں اس سے مراد لوح محفوظ ہے. چلیے اب افعال کو دیکھتے. نوہیتو میں منع کیا گیا. نون ہا یا اس کا روٹ ہے. فعل ماضی مجھول ہے. واحد متکلم. تستعجلون تم جلدی کرتے ہو. عین جیم لام اس کا روٹ ہے. فعل مضارع جمع مذکر حاضر. باب استفعال. یتوفاکم وہ فوت کرتا ہے تم کو. واو فا یا اس کا روٹ ہے. توفیون مصدر ہے. فعل مضارع واحد مذکر غائب. ینبیوکم وہ خبر دے گا تم کو, وہ بتائے گا تم کو. نون با حمزہ اس کا روٹ ہے. فعل مضارع واحد مذکر غائب. بس جی.